Neurririk ez du itzeman Patrice Vergriet ministroak, baina zerga sistema aldatzearen alde agertu da hala ere. Jakin gaur egun, 161ko zerga apaltzea ukaiten alduela mublatu turistiko baten jabeak, eta bakarrik 150ko apaltzea urte guztian alokatzen duen jabe batek. Hori zentzugabekeria dela dio Iñaki Etxaniz diputatuak. Mublatu turistikoei doakionez, neork ez dio justifikaziorik atzematen zerga apaltze hori. Ez da ere, Airbnb edo mublatu horien jabeak definitzen dituzten abokatuek. Ez dugu dena hilabete bat erdi zaldatuko, ministroa heldu berri baita, bainan jada ongilitzateke ez da baida abiatzea eta ekintzetara pasatzea. Ene ustez, fiskalitate guzia berriz ikusi behar da, baina jada 161ko gai hori tratatu behar da, ondotik epe luzen berbalorizatze fiskala gogoetatzeko. Gain balioen gaia ere ideki behar da, izan bigarren bizitegi edo bizitegi nagusientzat. Ya, tut un fiskalita a revoir a remettre à plat. Eluden urrian aukera bat izan daiteke fiskalitatea aldatzeko, Frantziako legebiltzarrak finantza lege berria eztabaidatuko duenean.